گران محترم اولیدن کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 45 نمبر کیسٹ چھ پشو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی پر 17/9/2006 کی شعر دے دے دا ملاوی دو پتہ ایسا تئی شادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دیو جوندی امال بته ختم شي دیو جوندی او بادشاہت بته نه ختم شي او بلدا چې د جنگ کم ماهری او طاقتوري او پسکیمونه پويږي او منصوبه بندي کولی شي ناغه په دشمن باندې غلبه موندلی شي او غنه دې مگر دې ته دیو جن چې کم دینه دیس تاسو بادشاہ شو د دینه دا مسله معلومه شو چې دا امامت چې دا موروثي نه دی پا میراث کے ناراضی چھ پلار دے مشر ہونا کزویا رنگی نہ دے و مشر کی گی نہ دل صلاحیت پکار دے او اگر صلاحیت دا علم اور جسم پہ اعتبار سارا پکار دے بعد مفسرین داری کلی دین چھ یار دا دے بستتن نا مطلب دا چھ خیستہ ڈیرو دا دا قامتو ڈیرو گا دو لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چھ نا تو اسا محبوبہ خونا ہوا چھ خلکو رسر امینہ کولا چھ دیکھ کلے و خیستہ ہو بلکہ مراد تے نہ طاقت تے شدت تے اور جنگ پکارونو پا سیاست بانے پیدل لی جواب کے ورطہ داوئے کہ دا غدوہ کارونو نشتا نہ دا دوان اور خوشتا سیاست کے دیر ماہر دے ملکی انتظام چلو لیشی واللہ یوتی ملکہو من یشا اللہ ورکوی بات چاہی خپل آغا چالا چکو خیشی دا دا اللہ کلام دے او کر شمویل علیہ السلام کلام دے فدیکم دا مفسرین دو قول دی مشہور دارا چی دار شمویل علیہ السلام خبر ادا او بعض علماء وی چی ندا دا اللہ رب العزت دا طرف نخپل خبر ادا واللہ یوتی ملکہو من یشا واللہ واسعون اللہ فراخیرہ استن کے دے واسع زو سعتن پا مانا باندے لکا لابن صاحب دا لبن توی او تامر صاحب دا تمر توی کجرو والا او پیو والا اللہ رب العزت و فراخی راست ان کے علیم و پوریم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحمله الملائکہ اوی دیتا پیغمبر خپلو دید دلیل پہ اعتبار سر پڑشو نو بس دے امیر تغاڑک دی او اللہ رب العزت فیصلہ کرے دا چھے امیر بدا توالو تھی نبی بل سوالو کو انتخابی نشان پکار دے انتخابی نشان خوئی نہ پدے جنگ کے او نخ پکار دا منگلا چمنگ تا گور دمنگ یقینی چاہو دے اللہ مقرر کرے دے نو نخ ورلا ورکی او غنخ ولا ورکی دا تابوت وقال لهم نبیہم اوی دیتا نبیہم خپل پیغمبر ان آیت ملکی یقیناً ظاہری نخا دا بادشاہ دا دو دا اللہ را طرف نہ بدائی این یات یکم التابوت چرابشی تاسو تا التابوتو یو صندوقو فیه سکینت من ربکما چی بدے کے بعد دزڑ را غنڈی دلویر ستاسو در عبد طرفنا سکینتون دزڑ را ٹولے دل دزڑ را غنڈے دل اتمینانو ستاسو زڑک زخمینو پدے با مرہم پٹے لگی شاہ ولی اللہ رحم اللہ مانا کی رے سکینتن رحمتن سکینتن من ربکم فدے کے بعد رحمت بھی استاسو در عبد طرف نام و بقیتن او صفات سیزن دی مما ترک آل موسیٰ داغنا چی پریخی دی آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل حارون او آل دا حارون علیہ السلام یعنی خپل موسیٰ علیہ السلام و خپل حارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روچتی با دیل را ملائکہ ان فی ذلک لآیت لکم یقیناً پدے صندوق رات لو کے لآیت لکم خامخا دلیل لے ساسو را پارا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یہ تابوتو دا وزن دے دا فاعولو یا دا فعلوتو ماخوز دے دا توبنا تابوت صندوق تا زکوی چے دے طرف تا بار بار دا ضرورت پا وقت کی رجوع کی گی کل پکی سڑے یو شیگ دی کل تین بلسیز راخ لی تدی وجہ ندیتا تابوت چکم دینا آغا بے لکی گی سکینہ تمانینت توی اتمینان توی او مما ترکا آل موسیٰ و آل حارون تدین مراد خپل موسی علیہ السلام او خپل هارون علیہ السلام دے. حدیث کے راضی دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ہو. نبی علیہ السلام فرمائل لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود, او دا آل داود نا مراد خپل داود علیہ الصلات والسلام, زکر آغا آواز دیر خیست ہو, حسن صوت کی تشبید آغا ورکول کی گی. دا صندوق چه او نو پا دے که سی سیزونه او دا یو مسئله دا پا صندوق که کم کم سیزونه پراتو نو بعد مفسرینو خو پا دے که دا لیکلی دی چه یره امسا او پتکی سو سو سو, خو پا دے که غور خبره دا علامه آلوسی دا اغوی چه دون پور خو دا خبره ذهن ترازی چه دا دا تورات صندوقو پدے کے توراتو زکا عمالقہ غالب شیو اور دین دا صندوق تختولو یعنی دا تورات نہ تختولو اغور تو واپس ملاوی گی. بیا اغوی چی خلقو پدے کے خبر ڈیری کری دی خو لم ارا حدیثا صحیحا مرفوعا یعول علیہ, وی ما سر دا سی یو صحیح مرفوع روایت نشتا چیز پہ اعتماد کما, او اغا روایت کے دو نزوری چی دا کمجرنده پا دی صندوق بانده لگه دل دا دا ما تکی, او چابی پیدا کما چی پاغی سر ازو دن نا اگورم جی پا صندوق کی سو دی, یعنی دا خبری چی سو کی طول اسرائیلی روایات تی, او نا پا دی کسی فکر وغیرہ اگا چلی گی. فی سکینت من ربکم, یو خبرہ یو وظیفہ یو خو محقق عالم دے دے ذکر کرده دا ابن قیم رحم اللہ دے, ابن تیمیہ رحم اللہ دے, دے ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مدارج السالکین, پائے کے دعوی دی چھ آیات السکینہ. آیات السکینہ مطلب اگر آیاتو نے چھ پائے کے دے سکینے دا ٹک راغ دے, لکہ یو دایت شو ان یاتیکم التابوت فی سکینت من ربکم, دو آیاتو نے پلے سمجھ پا رکھی دی. ثم انزل اللہ سکینتہو او اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته, او در آیاتنا دا دو آیاتنا اغپ سورۃ فتح کی دی هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, او در آیاتنا او لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ. دا آیاتون ششپگو دیتوی آیات السکینہ, ادا پکڑون بنے راغے وی چھ دا شیطان سر دا جنگ دا پارا پا دیکھ دیر زور دے, او پا خپلو معاملو کے دا دیر دیر ویل فیدور کی انسان تا پی اطمینان ملاوی گی. او شیخ الاسلام لکلی دی چې ما خپل رشتہ دار ته امید دی چې دا ډیر زیات وای دا آیاتونه, او ابن قیم لکی وقد جربت انا ایذن قرات هذه الايات, چې کله د ما زړه خفای عند استراب القلب نه پاغه وخت دا آیاتونه وایما, فرأیت لها تأثيرا عظيما, ما را دی لپاره ډیر لوی اثر مونته دی. گویا ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ دواڑو دالی کلی دی چی دے سکینی سکینی دا آیاتون اشپک را جمع کی دا دل جمعی را پار دا دیر کار آمد دی. دا سندک راغے او عبداللہ ابن عباس ہوئی چی طول ور تکتل چی دا آسمان او دا زمک پمینس کی دار آروان دے او دا تالوت مخی تیدا کے خود ان فی ذالکا لآیت لکوم, یقیناً پا دے کے لآیت لکوم خامخا دلیل استاسو لپارا, ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان, فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, طالوت روان شو د جہاد دپارا او ملگری و سردی. بعض مفسرینو د دپ بارک رکلی دی لکا اللو باب کشتا, او امام بخاری د د پبارک نه دی لیکری دی, او بل پیغمبر پبارک لیکری دی چې اعلان وکړو چې ما سره به هغه څوک jihad لزه یو دا چې کم کس کور جوړی او لنټرې لانی برابر کړی ا دیوالونه اوچت کړی هغه به ما سره نه سي. دویم دا چې د چا ساروی او پائے کے مثلا غواگانی دی او غیب لار بھی دی, دی او بچی لانی دی پیدا کری نو دی و ما سرنسی. درین دا چھ چا نوی وعدو کری او دیر ورزی نی تیری شوی نو دی و ما سرنسی. امام بخاریم دا روایت نقل کرده دی خواگا دبل چانو مغستر دبل پیغمبر او اللو باب دی دی که دا پا بارکوی دی تالیت پا بارکوی چھ دوی دی دی وی دی که دن نا فلسفہ داوا چه داس وقت که اسے گنا جوڑه شی او کار که اون کی نی نکا سوک میدان جہاد کی او دس را داغم دے چه دما دل انتر بسکی گی او داغم دے چه را غواب بچی را وڑیو کنا او داغم دے چه را خدم اکڑی دا چه دا دیو سالی نا بیا جہاد نیشی کولے. جہاد پورا دل جمعی گواری چه سر داغمون نی نیلان او که چه داس مجاہدین کسان چی دی اغب روزی او ما سر بزی جدا شو. فلما فصلا طالوت بالجنود کلچه جدا شو طالوت د خپل لخر سرام علامہ علوسی د بیت المقدس نا روتو د عمالقه د جهاد د پارزی قال ان الله مبتليكم بنهر او وتا دے طالوت ان الله مبتليكم بنهر یقینا الله ازمیخ کون کے استاسو پیو نیر سرا تا دیل پارا چه پتو لگی چه کم کس پاکی پیٹو دے او کم مجاہد دے. امتحان بھئی امتحان سلا استقلال او عدم استقلال معلوم اولو لا چه کم کسان کلک دی او مضبوط دی او کم اسے وقت پاس کی. ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ ازمیخ کا ان کے لئے پتا سو پیو نیر سرا نیر کم نیرو نو تفسیر قرطبی کی دا قطادہ قول نقل کرے دے دا دا اردن او دا فلسطین پا میانس کی یو نیرو او دیلا علامہ آلوسیم ترجیح اغور کرے دا. امام راضی ہوئی تفسیر کبیر کے کسوک بل نیر یادی نا دی نیرون کے دا چری چی شورو دا یو زینے او انتہے پا بل دے باندی نو پا دیر علاقہ باندے اغا خوروری خو لیکن زیادا اولا و بہتر خبر دارا چی دا اردن او دا فلسطین پا منس کی یو نیرو دا دغی نیر پا عبو سر امتحان اللہ رب العزت کی وز دیکھ با کسمونا جوڑی گی دو کسمونا. نمبر ایک فمن شرب منہو چاچی عبوس کلی دا دی نیر ناخذ زیادی دیو تا گی کی گی او نیر خو دا نیر عبو دیر یخی دی ادی چی پی خلا کی گی نزان بس ہم ڈیڑا کی نکدا چلیو کو فلی سمنی نبی دی زما دا ملگرو نام ولی دی ایمان نه خارجی نه تفسیر قرطبی کری دی ایمان نه خونه خارجی مومن بئی خو ما سره با پدی جهادی مهم کی نی فی هاد الحرب پدی جهاد کی و ما سره نی. ومن لم یطعمه فانه منی الا من اخترف دادویم قسم دے دادویم قسم بیا پا دوی سو مشتمل لے یو تا عزیمت وی لکی گی او بل تا رخصت وی لکی گی. عزیمت خدا رے چھ بلکل ابو او نسکی اور رخصت دارے چی او چنگ بوس کی نجازت تے ورتا ناول عزیمت ذکر کی. ومن لم یطعمه فانه منی چاچ او نسکل داو با فانه منی دے بدمانی یعنی دے وما سرزی او دے کامیاب شو او پا جہاد کے بدے زمام الگریوی الا من اغترفا دا رخصت شو الا من اغترفا غرفتا بیدی مگر اغا سوکو چه ڈکیه که یو چونگو پلاس پلکی یو چونگو بیر آواغستلی پخ پلاس که او اغس کی نخیر ده. فشربو منهو الا قلیلا منهم دا اغا فرقه ناقصه ذکر کی او بوس کلی منهو دا دی نیر دا او بونا الا قلیلا منهم مگر دیر لگو پائی که چو بیو نس کلی دا الا قلیلا منهم کہ دو قسم خلق رالو عزیمت والا عمر آلو چا بالکل وی نسکلے اور رخصت والا عمر آلو اور چاچی بھی ابس کری وی ڈیرے نا دا اغی اغا شنڈ تورے شولے تند ورطولا گئے دلا او بیا تندر سر نمړ کېدل هم نه نو چوب به اسکلې بیا به اور پسې اسکلې خېټه کې زینو فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه کله چې پوره وتلو فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه کله چې پوره وتلو د نیر نه دی پخپل او ما او مخلص مؤمنان چې د سره وو دا معه چې دی دار جاوزه فعل سره متعلق دی پوره وتلو کې ملګرتیا یا دی ایمان کې ملګرتیا نه یا دی آمنوا معه معه د آمنو سره نه دی متعلق اسے سر متعلق دے جاوزہ سرا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده اول دی لا طاقت لنا اليوم نشتا من لنا نرده استاقت بجالوت وجنوده چی جالوت و داغد لخکر سر منگا جنگو کو زکر مفسرین وی چی دا تقریبا سلور نمشل زرک سانو او چار دین ام زیاد اغا ذکر کردی دی نمونگا دی سرا مقابلی نشو کولے جالوت تفسیر مدارک کے داسری چی دار عمالقو یو جبار بادشاہ تیر شوی دے اور آغا سر مقابلہ دے رگرانوا قال اللذین یظنون انہم ملاق اللہ دویم فرقہ چکم اکملو اگا مخ کے ناقص خلقو خیٹے والا کسان اچاچے او بس اکلی ندی یہ یو چنگو برا غست دی داغی خبرہ قال اللذین اوی اغچا یظنون چی یقین او تفسیر قرطبی زون پا مانا دا یقین انہم ملاق اللہ چی دی ملاقات کون کی دی دا اللہ سرام کم من فئت قلیلت دا کم خبریا کم من فئت قلیلت دیر کرتا لگا ڈلا غلبت غالب شویدا فئت کثیرت پا دیر ڈلی باندے بیزن اللہ دا اللہ پا مددو ازن مطلب دے نصرت دا اللہ پا مدد لک کسانو اگا غالب شوی دی پا دیرو واللہ مع الصابرین او اللہ پاک سرد صبرناکو ندی چی سوکو مستقل پاتی کی گی دی صابر نا مطلب پا جہاد کے چکم کلک پاتی کی گی ولما برزو لجالوت و جنودہ قالو ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ولما برزو کلچ مخامخ شدی لجالوتا جالوتا و جنودی او داغل اخکرتا قالو اسباب بهمی پا جہاد کے خور سر دعا بهمی ربنا اے زمونگ ربا افرغ علینا صبرن راتوے کے پمونگ باندے دزڑو کلکوالے صبرن دزڑو کلکوالے و مضبوطیا و ثبت اقدامنا او کلک کی دمون قدمونا چی زڑک کلکی نا قدم کلکی وانصرنا علی القوم الکافرین او مددو کی منگا زمونگا فمقابل دا قوم کافر کی دے دعا کے مفسرینو دیر نکات ذکر کری دی یو خدا چی دعا کل غواڑے نا وصف دا ربوبیت ذکر کوا ربنا اے زمونگا ربا دوے میں دووے چھے افرغو افراغو دا سے شے چھے اگر ڈیری او اغخ کا ترازی افرغ کے کسرت طرف تے اشارہ دا گویا دا صبر یہ دو بوغن تک جوڑ کو او بد برنا اگر آزی او دے سر زڑے یخی گی نو پا دے صبر سر زڑے تے اطمینان ملاوی گی بیائے ور سر علاوے وانصرنا علی القوم الکافرین نا بے وسرا ربنا افرغ علینا صبرا علی القوم الکافرین چیزا مونگا مقابلہ دا کافر قوم سر دا او کافر دا اللہ رب العزت دشمن دے نو دا دیر پارا دا دیر صبر ضرورت تے نو دا صبرن کے تنوین یا تفخیم دا پارا اگر چکم دینے استعمال کو وانصرنا علی القوم الکافرین مددو کے دا مونگا علی القوم الکافرین فمقابلہ دا قوم کافر کی فازموہم بإذن اللہ ناغیل مات ورکرلا شکست غیل ورکو بإذن اللہ دا اللہ پا حکم وقتلا داود و جالوتا او ملکو داود علیہ السلام جالوت لرام داود علیہ السلام پا دا غیل اخکر کے ہو اتروس پورے پیغمبر دا غنہ نو جوڑ شوے نا دیولا گے دو او دا جالوت ملک مفسرین لکی چې دا داود علیہ الصلوۃ والسلام عمر ډیر نو دی پاغه وخت ډیر ورکوټه و تفسیر مدارک او ګډ بیزی سرولې نو نبی ته دا وحی وشولا چې ډیر سره واخلې دیم په دې جهاد کې شامل شو او چا ویل دي چې نه د پلار پسې لړل چې دی مونږ لراکه چې مونږ سره په دې جهاد کې شریک شي. بیا دو مفسرین لکی چې دغه وخت کې د مسلمانانو چې کم سپه سالارو طالوت ناغه دا یو اعلان وکړو چې کچرته جالوت چامړ کو زبا غل خپل لورم ورکوما. میدان چې کله ولګېدو نو دا جالوت را مخه ته شو او وی ویل چې زما مقابله له سو راضی نه دراش. مخکنو جنگونو کې بدا طریقه وا چې یو ځل دوا با یو په یو جنگ کېدو داغې نه پس به عام جنگ بیان خطو. نو چې کله دا اعلان شو نو داوود دا ورکوټه داغه مقابله له ورمخ کې شو او وسلې خپل برابر کړل. نو د چې ورته وکتلو نو ډېر و خاندل دی جالوتو چې زما مقابله له ماشوم را وستره او هغه له تاسو مرچوغه ورکړې ده او پایه کې ګټه را او هغه ما سره په مرچوغو مقابله کی. نو ده ورته وویلو چې ته ما سره مقابله کوې دی باچا ورته وی. نو داود ورته وی او زه در سره مقابله کوم. نو ده ورته وی چې یاره ته خو داسې راغلی لکه چې سپې په غونډه ولې که تیاری خو دې نه ده کړې. نو دې ورته په جواب کې وی چې هغه به اوس کتلې کېږي چې کله میدان ولګي. نو دا جالوت ورته وی یری یې چې پوټې پوټې برې کما او مارغانو خوراک برې جوړ کما او درندگانو لوګانو ته برې واچوما. نو داود ورته وی بل انت عدو الله تعالی شر من القلب تو خو د الله دشمنه د سپینوم زیات خطرناکې ډېر لوی شری. نو ما ته خو د سپینه لاندې ښکارې او بیا چې کله مقابله شروع شوله او مرچوغه تو کړله او د هغه د سترګو په میانس کې هغه ګټه ولګېدله او دماغو ته دن نه لاړه نه یو چغې ووالله را پرېوتو. او مسلمانانو داغه وخت چې وو هغې دا جنگ چې کم دی نه هغه وګټو. وقتل داود جالوتا ملک داود علیه السلام جالوت واتاه الله الملک والحکمت وعلمه مما یشاء او ورکړه الله دل رب بادشاہی والحکمت او پیغمبری وعلمه ویخول دتا مما داغ سنا یشاء چې د خوخوا د الله خوخوا. وعلمناه صنعة لبوس لكم يا ايها الناس علمنا منطق الطير دی ورته خوله زغره به جوړول داوود علیه الصلاه والسلام او مارغان په خبره باندې داوود علیه الصلاه والسلام غو پیدا و اتاه الله الملک داوود علیه السلام بادشاہ شو. معلومی کی دا چې خلافت او ملوکیت دا دواړه جمع کیږي ذکر داوود علیه السلام مبارک سورۃ سواد کې راځي انا جعلناک خلیفۃ فی الارض داود علیہ السلام خلیفومو ادی آیت کې دا وی چې دی بادشاہوم دی واتاه الله الملک. بلکې کله کله پر ملوکیت کې دا سے بادشاہان تیر شوی دی چې ډیر اوچته مرتبه دی. د خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ولی اللہ تیر شوی دی داغ وصیتو چې زما جنازه به هغه څوک کی چې په هغه کې دا درې صفتونه موجود دي. یو صفت دا چې همیشه عفیف پاتې شوی پاک دامن پاتې شوی. دویم دا چې د مازیګر د مانځنه مخکې دا کم زواید غونته کې دي یا دوه رکعت لري مصنف د عبدالرزاق کې او یا سلور دي آ سلور باندې کلام هم شته خو لیکن مخکې چې کم نفل دي نه چې دا ته کداشوی نی کداشوی نه چې دی لکه پریخی نی. ادریم دا چې تکبیر اولاد چرته نی فوت شوی دا اعلان شو سوک نمخ که دل. نه دا اغا وقت چې کم بادشاہ و سلطان التمشو نا غور مخ که شو اوی چې یره بس دو شرمولم کنین د دې صفاتو چاته پته نه وا او غا جنازه وکړه او باچا ادونه نیک سړی تیر شوی دی. سلطان عبدالحمید ثانی ترکو کې کم تیر شوی دی. د ده په باره کې لیکلی دی چې انګریز دله په هغه وخت کې 15 کروڑ لیرا برطانوی سره دا ورکوله چې زمونږ په ایجنډا باندې کار وکا، لیکن هغه وی چې نه د انګریز نه مدد نه اخلم. وروستو داغې نه بیا مصطفی کمال راغې او هغه په هغه ایجنډا باندې کار وکړ. د اسلام دشمنو مصطفی کمال اتا ترک چې ورته وی، لیکن دی عبدالحمید ثانی هغه ته غاړه کې نه خودله. نو په ملوکیت لینڈ کې هم بادشاہانو په لیډ کې هم دا سے ہستے وسم پر اخری دور کی تیر شوی دی چاغي غټ غټ کارونه کړی دی او اخر خیر القرون دور کې خډر غټ غټ خلق تیر شوی دی. داوود علیہ الصلوۃ والسلام له خلافت عمر کړو، عدل خلافت سره سره نبوت عمر کړو. واتا الله الملک والحکمت، الله ور کړل بادشاہی او نبوت او خلافت او ملوکیت او نبوت او وعلمه مما اشاد معجزه په تور باندې دلا د مارغانو چې دا مارغان سوی د کایلم هغه عمر کو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فلسفه جهاد د دې نه ذکر کی، ته جهاد مسله مخکې ذکر کړل هو د جهاد څخه کوم فلسفه هغه ذکر کی. کنوې دفع کول دا الله وقتن په وقتن خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دې ببعض په بعض نور سره. مفسدین را پاسی فساد کی نو مصلحین داغی مقابله کی دے وجر مشروعیت تڑن بنے. دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض خامخا فساد براغلے او پریزمکا کی داغو بعض خلق دیر زیاد فسادات شروع کی نو داغی مقابله لحق پرس اللہ پیدا کی کدانون دا دین دا نقشہ بٹول اورا نشے ہوا. علامہ شامی یوزے کے اشعار نقل کر دی چھے من الدین کشف السطر عن کل کاذب وعن کل بدعی اتاب العجائب ولولا رجال مؤمنون لہدمت سوامع دین اللہ من کل جانبی. داوم دین دے چھے دا ہر دروغ جن البخل کو توے چھے دا دروغ جن دے. داوم دین دے چھے کم کس بدت خوری نہ داغ ذکر بخل کو تکے چدا بھی دتی دے. نبیا اور پسی ہوئی ولولا رجال مؤمنون لہدمت سوامع دین اللہ من کل جانبی. کدا بادر مومنان مجاہدین نوے خلق دا اللہ دا دین بنیادون و بالکل اباسلو. گویا دا سے کسان اغپا کے ضروری دی چیغی دا دین حفاظت کی. اللہ مالو سیدا لکڑی دے دے کہ الدین والملک تو امانے. دا دین او بادشاہی دا دوارا برغون شوی دی رون دی چه برغوش نا کچر تا یو لرکی گی نا بل بوم لرکی گی. وی لئن دین اصن دا دین چرے دا بنیاد دے والملکا حارسن او دا بادشاہ والا چوکی دار دے ومالا اص لہو دا کم سیز دا پارا چه بنیاد نشتا ناغه برا ورزیگی اور رقم سیز دا پارا چی چوکیدار نشتا ناغه بزایا کیگی. نو گویا دین او دا دین دا پارا ساتون کے دا دوار ضروری دی ان اقیم الدین چی دین قائم کی او دین ادری. دغه خلق چی دا اللہ دا دین دا پارا راوتی دی ندیب دا نور چی کم دین او دا ای غشر او پساد دفع کی دیتوی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. کدے مومنانو نیکانو کافرانو فاجرانو سر جہاد نکو لینا پساد براغلے وے. قرآن کریم کے بل زمرا جی ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. اور سورة سوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. د دین سونه مراکز شو دا ختم شو کو سوک دفاع کو ان کی دا غیر پارنو دے دے کے یو خبرہ تفسیر ابن کثیر نقل کرے دا چھ دا دین ابدال مراد تھی نو یو خدا مسئلہ دا چھ دا غوث اصطلاح ہونیشتا غوث شو خطب شو نجبا شو دا ہونیشتا دا ابدال پبارک تعین دا عدد دا ام نشتا چدا یو بدلی گی بل لازی پورا پا تعین سرچ دونا کسان بئی بعض روایات پا دیکھ اشتا کمزوری مسند احمد کے یو روایت شتا چدا ابدال و پشام کی او سلویختا ندی او دیدے کہ اللباب ام بعض روایات نقل کردی دی بعض پا کی ضعیف تی لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغا چی سنگا پاکی رد کی چی دا نشتن دا سی کلا کلا دا اغن بے اختیار دا خبر زیپ دے او تیرا چی دا شتاو مو دا اغا کم مجموع فتاوہ چی دا پائے کے مختلف عبارات تھی مجموع فتاوہ اغا غٹ فتاوہ چی دا اغا دا دا عبدال پا مسئلہ کی اغا یو دے لکلی دی صفحہ 63 جل نمبر 12 دے کے ہم باس کرے دے یو لسم جل کے ہم باس کرے دے چدا نشتا ہو لیکن صفحہ 296 بانے ہوئی چھ فتح الموسیلی داویلی دی ادرکت و سلاسین من الابدال چھ ما دیرش ابدال غمونتی دی دیرش و ابدال سردما ملاقات شوے دے اور زبر آغی نے جدا کے دلم نا اوغی دا او خبر بیا رسو ذکر کی چدا خبر ہے کرے دا گویا ابن تیمیہ رحم اللہ اغا خپل دے ردم کرے دے کو ور سر بے رد اپ یوزے کے فتح الموسیلی پا حوالے سرا اغا تلے دے دغ شانتے پدے پتاوا کے دا مشہور پتاوے چدا نہ پدے کے بیا اغا پ جلد اتم کے اتم جلد کے وقال فتح الموسیلی بیا دغه واقعہ نقل کرے دا چھ دیر شو ابدال ما شمارلی دی او مالی دلی دی او ماتے وصیت کرے دے چھ دا الکان دا صحبت نہ زان بچ کوا دے صفحہ 218 بانے ام لکلی دی او دے پا صفحہ 244 بانے ام لکلی دی یو خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا خبر شولا دوے مدا چھ تاریخ دمشق پائے کے صفحہ 61 باندے دا امام احمد پا حوالہ سر دا روایت نقل کردے دے مسند احمد او بے ویری دی چھ رجال یہ بالکل صحیح دی بے دے یور آوینا خواہ غبان دے ام زمونگے اعتماد دے وہو سقطن خدا خبر کو چھ دا نیر الاوتار کم شائع کی گی احیاء التراث والے چکم ورکی خیراتی عباد خلق اللہ ورکی ندائے پا مقدمہ کی رکل دی وکان ابوہ احد الابدال والزہاد دے ابن تیمیہ پلار چدے دا پا ابدالو کے یو کسو دے ابن تیمیہ را پلار متعلق دا رکل دی او دا حماد بن السلمہ پا ترجمہ کے پا تحذیب کے دا ابدالو ذکر شتا حدیت المہدی کی اور غیر مقلد دے ابدال و ذکر کرے دے اور فتاوی دا خبر خماتا سو تا ذکر کرلا چھ پدے کم داشتا نو داتے نا معلوم شولا چھ دا نور ٹکی چی دی دا خو استعمال اول نری پکار قطب ٹکی ٹک نرے فتاوی کے لا تروسا پورے قطب الاختاب دے ابن تیمیرہ پار استعمال شوے دے دا خنو کی چی دا غشانت شائع کی قطب الاختاب دا زو جہتین ٹکی رے دے استعمال اول ٹک نری لیکن دے ابدال پبارک ہوں دو ویلو چھ پدے کے سو روایات بازشتا بلکہ دو العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے داغے شرح کڑے دا صالح بن فوزان او شائع کڑے دا کتاب دے د سعودی وزارت تعلیم او دا کتاب اگر کتاب دے جامعۃ الامام دا محمد بن سعود پائے کے پنصاب کے شامل لے داول کال اور دویم کال د دغه کتاب 205 صفحه شیخ الاسلام خپل لیکلی دی ابن تیمیہ چې وفیهم الابدال چې ابدال پاکستان نبیا په شرحه کې لیکي هم الاولیاء داس اولیاء کرام دي او کل ما مات منهم احدا کیوتن پکې مرشن په بدل کې بل راضی او بیا کر امام احمد غ روایت نقل کړی دی چې مسند احمد کشتا خو کد دے اغا سند برابری نوی دے دینا مراد سری اصحاب الحدیث چھ کم محدثین دی اغا تینا مراد دی اوی پا دے کہ ائمت الدین اغام شامل لی نرستوی کل ائمت ائمہ مجتہدین پا دے کم شامل لی مطلب زمادہ شو چھ یوٹک نشتا نبیا دا حق پرس علماء علم بکار دی چھ دا غٹک نے استعمالی دا نو وایو چې دا شته قطب دا ټکی نشته خو د قطب دا ټکی په تاوی ذکر کړی دی ابن تیمیه رحمه الله دا ابدالو ذکر نشته رد پیم کړی دی خو بیره پتو الموسیری په حوالے سره زی په دی په دغه فتاوا کې ذکر کړی دی العقیدۃ الواسطیہ کې خپل ذکر کړی دی او کتاب دا سره دی چې په منهج د درس کې سعودي کې هغه داخل دی نو دی کې ابن کثیر دا یو خبر او کړلا خیر چې آپس ډیر لګیا کیږي چې نور پسې هم لګیا شي صرف دوه نه عارضو یار ابن کثیر دالی کلی دی دالی کلی دای واد ابن کثیر نی لیکری دی عبداللہ دا خبره چکړی دا د ابن تیمیه کړی دا د ابن تیمیه خپل پلارو داغه په بارکه په نول نیر لوثار کې دا سری چې غل دای او عہده چ کومدا هغه ور کړی دا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنوی دفع کول دا الله وقتن په وقتن خلق لرا بعض الذين په بعض نور سرا لفسدت الارض خامخا فساد براغله او پر ازمکه کې خامخا خراب شی و راز مکان ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله خاوند فضل دے علی العالمین پا مخلوقات تلک آیات اللہ دا جملہ معتبر دا پارا دا صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک دکا دا چی ذکر ہو شو تا اس چی دا واقع دا علوفن وارے دلا دا دی کسانو چی بار ہوتی ہو ادی امڑکڑو بیجون دکڑو تا توالوت اور جالوت دا جنگ دا واقع دا وارے دلا دیکھ دا ټول آیات اللہ دا اللہ آیاتون دی نتلو آلولو منگ دا علیکا پتا باندے بالحق و پحق سرام وینکا لبن المرسلین یقیناً تو در آلے گلو شوئن یہ نبی علیہ السلام تے تسلی ورکڑلا چھ مخکنے پیغمبرانو سر جگڑی شوی دی نکتا سر جگڑی کی گی نتسلی ساتا چھ خیر دے داو پکی بلدا چھ دا قصے ذکر کردے دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سبق نو ویلے او 20 صحیح واقعات ټول ذکر کړه نه دا دلیل لې چې انک لمن المرسلین چونکه دا نبی علیہ السلام د رسالت ذکر وشو نه په دغه بنیاد باندې د ټولو پیغمبرانو تذکرہ وسکی تل کر رسولم فضلنا بعضهم علی بعض د جهاد یو وجه ذکر کړلا د جهاد دې مو وجه چې دا اغیله تمهید شروع شو تل کر رسول دکا رسولان دی فضلنا بعضهم على بعض ورواله ورکړی دی مونږه بعض ردینا بعض نور باندې بعض کې دیتا په بعض نور باندې بعض په بعض باندې ورکړی دی فضلنا بعضهم على بعض امام رازی لیکلی دی اجمعت الامه على ان الانبیاء پدې خبره د علماو اجماع ده چې څونه پیغمبران دی پدې کې دا ویل شي چې دا پکې غوړه او دا پکې دا په نسبت سره کم غوړه او په دې اومې جمارا چې پټولو کې غوړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی نو د امت اجمارا چې په انبیاو کې دا مرتبه ذکر کول شي چې بعد غوړه دی او بعد نه او په دې اومې جمارا چې پټولو کې اوچت رحمت للعالمین دی رفعنا لك ذکرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې مالا داسې سيزونه راکړې شوې دي چې د مخ کې اچاره نو ور کړې پنځه صفات ذکر کړې دي پنځه کارنامې داسې دي او په دې وی ز فخر نو کوما رومنه خبردار بعثت الى الاحمر والاسود زيت تور لوم لګلې ما او سرو لوم لګلې ما نه ټولي دنیا خلقو لیدلې ګلې ما دویم چې څنګه زره ټولی دنیا را پاره ما نو دا ټول ازمکه د ارچا را پاره جمعات او را پاکه ذریعہ جوړا کړی دا دریم دا چې نو سرت بر رعب مسیرت شهرین د میاش په مدل زما مدد پر رعب سره کړی شوی دی او بل دا چه احلت لی الغنائم مال غنیمتونه حلال کړی دی زمانه مخکې چاله دانو حلال کړی او بل دا چې مال سفارش را دا شفاعت را کړی دی په آخرت کې به زه سفارش کوم او ان شاء الله چې چا شرک نی کړی نو دا غیر پاره به زه سفارش کوم دا صفات هغه چې په نورو پیغمبرانو کې نو فضلنا بعضهم على بعض پای کې خپل قران کریم ذکر کی منهم من کلم الله بعد پکې هغه کلم الله چې الله وسره خبرې کړې دي بعد پکې هغه دي چې الله وسره خبرې کړې دي اوس پدې باندې یو اشکال دی چې دې دې کې د آیت نه دا معلومیږي فضلنا بعضهم على بعض دلیل دار چې منهم من کلم الله لیکن آقا په حدیث کې راضي نبی علیہ الصلات والسلام پابندی خیرا چې لا تفضلونی علی الانبیاء ما با پا انبیاء باندې نو اوچتا وای نو دا دے بس جوابی قرآن کے داری چې بعد انبیاء غور دی اور ټول نه غور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ما با پا انبیاء نو اوچتا وای حافظ ابن کثیر دا دے مختلف جوابونه ور کړی دی پائے کہ یو جواب دارے چھ دیتا وی باب دا توازعو دا نبی علیہ الصلات والسلام عاجزی کرے دا دویم جواب دارے دا دیر غور جواب نرے دویم جواب دارے چھ دا دینا دا سے غوروال مراد دے چھ اگر در روز تا خبر ہو رسی سکھ سپیڑے تا خبر ہو رسی زکر چھ دا دینا مخ کے دا خبر ہوا دا مسلمان او دا یہودی جگڑا ہوا یہودی وی چھ موسیٰ علیہ السلام ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام اگر ٹول نہ اوچت شو نو مسلمان و توی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچت تے ندید وارو پرزولو کرے او بل سرا وار ٹکول پکیوشو بیا فیصلہ نبی علیہ السلام لرالا نو پیغمبر و تا پا اغا وقت کے ہوئے لو چھ دا سے فضیلت خمال مراکاوی پا پیغمبرانو چھ اغتا خاسم تو رسی اغتا شاجر تو رسی سکھ سپیڑ تو رسی تانے تاثیل تو رسی دا سے مکاوی درم جواب دا کی صرف پخپل رائے و پا عصبیت سر تو یو نبی له په بل باندې ترجیح ورکه د دې اجازه هغه نشته او تفسیر قرطبی کې بیا هغه وی چې د ټولو نه غوره خبردارا چې یو د نبوت جهت ته په دې کې به یو له په بل ترجیح نه ورکه دا به وای لا نفرق بین احد من رسل ټول پیغمبرانو له پیغمبري ثابت تھا نو جهت د نبوت کې دا یو خصلت ته په دې کې تفاضل نشتا ها بیا احوالو کې خصوصیاتو کے کراماتو کے الطافو کے معجزاتو کے اگر ڈیر لوے فرق دے اگر پخپل دیشتا ورفع بعدهم درجات او پر تکڑی دی بعدهم یو د دینا دا بعدهم مانا بدا کی یو د دینا درجات پا مرتبو کے زمون پیغمبر دا ٹول نو چکتے زکر دعوت عام دے او اخری پیغمبر دے واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کڑو مونگا عیسی علیہ السلام لا چ زوید مریم دے البینات معجزات واضح ہو وایدنا او کڑو مونگا دے بروح القدس او پرو پاک سلام ولو شاء اللہ مقتل الذین من بعدہم دا اس دویم حکمت چھ دے جہاد فلسفہ ذکر کولا اول ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض سرا نو دویم ولو شاء اللہ سرا منظور وی اللہ تا مقتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات مقتل الذین جنگونا بنکا ولغچا من بعدهم چه دی رسولانو نرسو راغلیو من بعد ما جاءتهم البینات پس دینا چه راغل دیتا خکارخ کار حکمنا سمطلبو مونخو رسولان رولیگل تلک الرسولو دی لہوں درجات و مرتبے ور کر دے لیکن دا توحید طول پیغمبرانو ذکر کر دے پا دین توحید بانے ہر یو پیغمبرو دی چکل توحید بیانو نو باغیان با پیدا شو مفسدان با پیدا شو اغیبا پاک تفریقہ پیدا کرلا ایبا خلاف کو نو دا دغی وقت نبیا جہادون شروع شو مقابلے شروع شوی کدا مشرکان سمشوی شرک نکولے نو اختلاف بنا پیدا کردو گویا د اختلاف په وخت کې با چې چا دویم نمبر اختلاف پیدا کړی نه هغه پسې به خبره کوي چې هر تا خطا کار وکړو غلط کار وکړو خلق په دین یو اور تا پکے اختلاف جوڑ کو کپ بی دینے یو ہوئی نے بیا پکے جوڑا ہوا کپ بی دینے پر شرک اگی یو ہوئی بیا پکے اختلاف جوڑا ہوا لیکن جی پا دین یو ہوئی نہ بیا اختلاف میں جوڑا ہوا نہ چا دویم نمبر اختلاف جو کر دے خبر اب آغس رکھے تاول اختلاف شروع کو تاول داخل ددا سے کر لو اڑو منو سر بنا کے پیغمبران کو خپل کار کرے دے توحید مسئلے ذکر کرے دا نور داغے نہ خلاف کرے دے مقابلے کرے دا نہ بیا جہاد کم دینے شروع ولیکن اختلفوا لیکن دی اختلاف کو پا دین کے فمنهم من آمنا سنگ اختلاف ہو اصولی اختلاف ہو کو بعد اغا من فمنهم من آمنا بعد اغا دی چی مانے راوڑے دے ومنهم من کفر و بعد اغا دی چی کفر یہ اختیار کرے دے نچے چا کفر اختیار کو اور سمیگی نن آپریشن با پکاری پکے ندق آپریشن تو جہاد بھی لکھی گی ولو شاء اللہ مقتتلو اللہ غختلو مقتتلو ندیبا یو بل سرا جنگو ننو کڑی سرد اختلاف نوما ولیکن اللہ یفعل ما یریدو لیکن اللہ کبھی اگا چے ارادہ اوشی گویا دا تقدیری معاملات تی پدے کے خبر امکا و تفسیر خازن کے دے دے کے یو واقع نقل کڑی دا چے یو سڑے راغے دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوسو کر تقدیر ببارکے یا امیر المومنین مال دا تقدیر ببارک سے معلومات راکا ناغور توی دا دیر تیار لار دا پدے مزا دیر تیار لار دا تقدیر کے گوتے موخا ناغا بیاوی چی سخراتا پکے ہوایا کنا ناغور توی دا دیر ڈنگے سمندر دے دن پکے مور ننوزا ڈنگو تکے گا ما پا غاڑا غاڑا گردا نبیاور تا غووی لو چی سخو پکے راتا ہوایا کنا نبیاور تا علی سے بووی لو سر اللہ دادا اللہ یو راز دے دان سرے پٹ ساتلے دے تفتیش مکوا ردے نس جوڑی گی نا بس اللہ رب العزت سو ارادہ کرے و اک کی گی ولیکن اللہ یفعل ما یریدو یا ایو الذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فی ولا قلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون دا سورت سلورم قسم انفاق فی سبیل اللہ او پدے کے بعد ادوار و ڈلو ذکر کی گی پہ طریقے دا لف نشر غیر مرتب سرا اور دا غیر پارا بدرے میں سارو نے ذکر کی دو قیدے با ذکر کی اور دو قیدو را پارا بدرے میں سارو نے ذکر کی مثال دا ابراہیم علیہ السلام مثال دا عزیر علیہ السلام مثال دا ابراہیم علیہ السلام دا مناظرے دا نمرود سرا دو دلو دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی یو دا مارغان سرا متعلق یو دا واقعہ اور دویم دا نمرود سر جکم مباحثہ شوی دا دویم اغوا کیا اور دا عزیر علیہ السلام دا با دے دو قیدو بانے لگی بیا با دا اللہ پلار کے چسو خرچ کی دا غی مثالوں نے ذکر کی اور دا صحیح انفاق دا پارا با شرائط ذکر کی ادا باوی چکل کل شیطان دا تا یا وسوسہ پا دے رکے چی چی خرچ مکوا دا غی با جوابی نبی علیہ السلام تا با تسلی اور مسارف دا انفاق با ذکر کی اور سر با دا سود مسلم ذکر کی ذکر چی د سود په ذریعے سره چې کمال راځي دا حرام دی د دینه انفاق هغه مکوا او بیا با اخر کې چې کوم رکو راځي آیې کا خلاصې ته د ټول صورت تفریق کوي ولګون تک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون سنگ چے دو قاتلوا فی سبیل اللہ نرستو من ذا الذی یقرض اللہ سرا دے انفاق فی سبیل اللہ ذکرشو ندلتا ہم ولو شاء اللہ مقتتلن رستو دا جہاد دا مسئلے نا بعد دا انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی گی نو پدویم ذل باندے آیتو دا انفاق فی سبیل اللہ دا پار دے او دا خبر چی مونگا اکڑلا نو دا اسم رحم اللہ دا غا قول روح المانے کشتا چی المراد بیہی الانفاق فی الجہاد چی مراد دا چی پا جہاد کی تاسو خرچو کے ہاں بے عام کا جہادی اور کر جہاد نہ علاوہ بلیوں نے کاری نہ چپائے کہ خرچہ کوئے نہ اللہ بدل اجر در کی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچ کوئے مما رزقناکم بعد داغ سیزون نا رزقنا کم چمنگا تاسو در کڑی دی مما دا من تبعیزیہ بعد داغ سیزون نا چمنگا تاسو در کڑی دی من قبل ان یاتی یومن مخیر دینا چی رابشی داسی اورازو لا بیعن فیه چی نبوی غستل خرسول پدے کے ولا خلتن نبوی دوستا دوستانی خلہ دوستے تزکوی کانہا تتخلل الاعزا گویا چی دا پدے اعزاو اندامونو کے وردن نشو سرایتے ہوکو چی خاص دنگے دوستی ناغت خلیل بے لکے گی ولا خلہ یو خلہ دے خیز ورہ پاربے کے دا بھی لکھے گی فقر تھا خلا حاجت تبھی لکھے گی فقر تبھی لکھے گی اور خلا اگر دوستے تبھی لکھے گی والکافرون هم الظالمون اور کافران هم دک دی ظالمان. حافظ ابن کثیر دے دے کے عطا رہے مولا قول نقل کر دے چی اغب ویلو الحمد للہ چی قرآن کے داسی نشتا چی والظالمون هم الکافرون داسی نہیں پکے چول کافرون هم الظالمون زکا کچتا قرآن کریم کے داسے وچ والظالمون هم الکافرون نسنس ظلم خدا ارچا نکیگی اب یا بلا ظالم کافر وی رمونتا بڑے رگرانوا داسے ہوئے والکافرون هم تا هم زمیر فصل او کافران هم دک دی ظالمان اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اعادرہ دا دعویر صورت و پدریم ذل باندی دا پار دا نفر شفاعت قہری اول ذلی دعوی ذکر کردی دا یا ایو الناس عبدو ربکم پدریم ذلی ذکر کردی الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نو پدریم ذل ذکر کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دیتوی آیت الکرسی دا صرف یو آیت تے تر العظیم پورے دا دے پا فضیلت کے صحیح روایت شتا دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حفظ زکاة رمضان چھ نبی علیہ السلام مقرر کرو ما چھر سرسائیوں حفاظت کون کے بتے جماعت تا بخلقو سرسائی راجم کولے غنم وغیرہ و پکیو یہ روایت کی کجرم رازی دا و پکیو اور نبی علیہ السلام ماتا ہوئے لو چھ دل تا بتا چوکی دارے نہ سگورم دشپے چی او کس راغے اجولے اڑا مکڑلا او غلے واغستلا نما گی پونی سو ایما ورتوی چی بوزم دے پیغمبر لغلا گرا دل تراغلی ایما تے ویلو انی محتاجن دیر غریبی ما بال بچ میرے ولی حاجتن شدیدتن سخت ضرورت میرے پرے میرے بیا بدا سے نکو ما خطا شوی ما فخلیتو عنہو ما پرے خودو نو چی سار شو نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ ستا کم قیدی چو بیگا اگر سک کاروائی کڑے دا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت وحی اکڑے چو بیگا دا سے کار شوی دے ایما و توی دا سے غلہ غلے ہو یا دا کجورو غلو یا دا بلتو عام دا غنم وغیرہ غلو او اگر شکا حاجتن شدیدتن و عیالن ویل چنگ بچا میں ڈیر دا اور ڈیر ضرورت من یما ما پہ ترسو کر پریم خودو یہ پیغمبر ما تو ہوئے کہ دروغی رتویلی دی و سیعودو بیا با امراضی چھے پیغمبر بھی بیا برازی نہیں زمان یقینو چھے بیا برازی نہیں زان موتا چھٹک کو زان و تخویخ کو انتظار ایکو نپا دوے مشپبا نے بیا رونی سو بیا مینت دا سے نپا درے مشپا بیا اگو تے دامنے خود اڑو پریدم نا درے دل شرطی غلاگر تو خوادو سبرے گنا دخپل کارنا ویما تے ویلو چھ ما پریر یو وزیفر تا خیمہ آیت الکرسی دیر آیا نہ شیطان بدل خوال نرازی شیطان دا آیت الکرسی نہ دیر زیادی ریگی ویبیا ما پریر خود چھ زب سبک راتا ہو خو خیر غل خو پریدہ وی وی نبی علیہ السلام راتا سار ویلو چھ دا خو شیطانو او ان الکذوبا قد یصدقو دیر دروغ جنم کل خطاشی ریشا ہوئی وزیفی دل سمہ در کڑی دا کاڑو پھر شیطانم دے سم مجسم شیطان دے خدا وظیفہ دل ٹک در کڑے دے نہ معلومی گی چھ پا شیطان با ترشوی کنا چھ زد آیت القرسین ڈیر یرے گا دویم ابی بن کعب دتوی سید القرآ نبی علیہ السلام ورطے اوزل ویل یا ابا المنذر ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم کم یو آیت دا اللہ پا دی کتاب کا ڈیر اعظم دے خافلے بمت لے مخ کے حج دا پارا نیو موقع کے آواز شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ طرفنا تپوسو نا کیدلو نا پائے کہ یو تپوس داو ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ چھ کم یو آیت دیر لویر عظمت لری دا اللہ پا کتاب کے اور جا آیت پا کے کم دے یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اکمل آیت پا کے کم دے ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا دا یو تپوس یو کو چھ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے کم آیت چھ کم دے اگر ٹورنا عظیم ترین دے دیما وتوی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نمالے دے منی گزار را کو او ماتے ویلو چھ علم دے مبارک شاہ اے ابو المنذرا یعنی بالکل صحیح جواب دے ورکڑے دے مدار آیت الکرسی فضیلت شو چھ پدے نبی مبارکی ورکڑے دا او شیطان وی چیزو داغ چا خوالا نشم رات لے چھ آیت الکرسی وی قرآن کریم کے دا توحید ذکر ڈیر را جی احکام پا کیومی واقعات پا کیومی خدا طول و مقصد دارے چی توحید بانے انسان پوشی نو طریقے بدلی را بدلی کل قرآن کریم احکامات ذکر کی کل مواعظ ذکر کی کل امثال ذکر کی نو اسے بیا دا توحید ذکر شورو کو چی گوارے دا جہاد ام دا توحید دا مسئلے را پارا دے اللہ رب العزت پا دے کے خپل صفات ذکر کی الحی داڑوں بنے صفت تے الحیو اللہ آگا جوان دے دے چھے دل مرگ نرازی جوان دیو خو مونگ گوم یو خو لیکن مونگ تولو بانے مرگ رات دن کرے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ دا الحیو دا اللہ را پار دویم خبر دے اللہ یو لا الہ الا ہو خبر اللہ دویم خبر ہو الحیو اسماء حسنہ کی الحی الذی لا يموت دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ندا نقل ثابت تے چھے اغبا کلا مڑی جوندے کو جو سوئے جوندے کرو نا پاغ وقت کے بیوی یا حیو یا قیوم ادام مفسرین لکی کاغا توجی والو چھے آصف لگے دلو او اغا تختے دے بلکیس راوڑو یو قول خدا رہے چھے خپل سلیمان علیہ السلام دے قال اللذی عنده علم من الكتاب خو یو قول دارے چھے آصف بین برخیاو ناغا دا وظیفہ وے یا حیو یا قیوم نبی علیہ السلام دا بدر دا غزا پوردو چکل سجدے للاڑو جڑلیے ندا بے وے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حی اغا ذات چی دا غر پارا مرگو اغا نشترے ہمیشہ جوندے قرآن کریم کل دا دعوہ کیو کل دلیل کی لکدل تو گو ردا دلیل لے لا الہ الا ہو دعوہ دا الحی ولا دلیل بل دے رازیم قرآن کریم کے هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین هو الحی دے دعوہ کرے دا لا الہ الا ہو ولا دلیل لے لا الہ الا ہو دلتا دعوہ دا الحی دلیل لے بل دے کے دا اللہ لا الہ الا ہو یہ دلیل کم ذکر کرے دے چھو عبادت داغا چاکوا چھگا بان مرگ نرازی او دا نور چی دی امواتن غیر و احیاء دی بانے مرگ را غلے دے اور آزی با پے دی بجوندی امیشنی مرشیوی دی وما یشعرون ایان یبعثون القیوم دویم علتو تدبیر کا ان کے دے رٹول دنیا ساتن کے دے راٹنگا ان کے دے رٹول دنیا القیوم صرف یو اللہ رے بل سوکنا دے وجنا عبد القیوم تا القیوم مو آیا دار قیوم بندر اخفل القیوم نرے القیوم سمانا من قام بالامر چسو کی اوکار تپاسی او دا دیتول دنیا نظام چلی اغا القیوم